الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول سيدنا العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الغرب. Ilipofika hali ya jamii kuwa ni zenye kuzozana na kugombana na kutawanyika na kulaumiana mpaka hadi ya kukatana baadhi ya jamii kwa sababu ya mizozo iliyotokamana na kuchukiana, kwa kuwa haki hazithubutu wala hazipatikaniwi, badala yake ikawa ni heshima kuvunjika katika jamii. Jambo hili la jamii kuvunjika, mama yuko kule, mtoto yuko kule, yule hasikizani na bango wake, yule hasikizani na yule, basi jambo hili likashughulisha watu wenye elimu na kufanya utafiti. Na ni kawaida kila anofikwa na tatizo lazima ajiangalie amefikwa vipi na tatizo lile, na atakuwa hali gani na tatizo lile, na ataweza kujikomboa kinamna gani. Kwa hiyo jambo hili ambalo si la kikawaida katika tarehe ya Uislamu, familia kuvunjika ovyo ovyo na watu kukosa kuaminiana katika jamii, basi ikawa lazima watafute njia ya suluhisho. Na tukataja jana miongoni mwa njia zilizotumika kama njia za suluhisho ni kutungwa vitabu, iwe ni risala ama ziwe ni mujalladati, utasikia risalatul hijab au hijabu almar'a, zikatungwa vitabu tofauti tofauti zinazozungumzia masala ya kijamii. Vile vile mbali na kutungwa vitabu, yakafanywa mabadiliko katika mahakama za kisheria za Kiislamu na kugeuza baadhi ya kanuni, na vile vile pia wakaleta katika nidhamu za kiuchaguzi wakatia mabadiliko, na ndani ya nidhamu za madaris wakaleta mabadiliko haswa watakavyokaa baina wanafunzi wa kike kwa namna ambayo haitaleta fitna au fudhwa katika madaris na fitna ile kurudi katika jamii. Wakabadilisha namna watakavyokuwa ni wenye kukaa wanafunzi. Je, wanafunzi wakae darasa moja sehemu tofauti tofauti, au darasa moja mbele na nyuma, au madarasa tofauti tofauti, au nyakati tofauti tofauti? Haya yote yalifanywa, lakini ikawa ni ile ghira ya kuleta mabadiliko pasina fahamu sahihi na fikra sahihi. Na mpaka leo si ajabu kusikia ambao tunataka watoto wetu wavae hijabu, mwambieni headmaster, iambieni kamati, kisha watu wakuonekana wana ghira na swala la hijabu. Lakini baada ya kukubaliwa, kaangalie ni hijabu gani ambayo yavaliwa. Inakuwa ni hijabu isman fakat, bila musamma, bado hali zao ziko vile vile, mikono iko wazi, ni miguu iko wazi, bali ni mtandio pengine kiasi fulani ambao umewekwa kwenye kichwa. Kwa hiyo ikawa ni hijabu jina, lakini kana kwamba ile mafahimu ya jina la hijabu haijafahamika kisawasawa, wala tatbiki ya hijabu pia nao haikufahamika. Lakini ghira ya kwamba wanataka hijabu itakuwa ni mzozo mpaka kwa headmaster. Si headmaster ni Muislamu, si kamati ni ya Waislamu, kwa nini wasiruhusu watoto kuvaa hijabu? Lakini baada ya mambo kuisha, utaona ile hijabu yenye kuvaliwa utashangaa, kwa sababu kwa manishati ama ni blouse itakuwa short sleeves za fupi ambapo haifuniki kile ambacho jitahika kufunika. Kama ni skirt utaona iko mia kwenye miundi, vile vile sehemu ya miundi yaonekana, ambao bado ismu ya hijabu haijakuwa na maana kamili. Kwa hiyo hali hii tusema ikazidi kurudisha umma nyuma, haswa katika nidhamu hii ya kijamii, pamoja na kupatikaniwa muhawalati za mageuzi, ima ni katika mahakama au ni katika madaris au ni katika nidhamu za kiuchaguzi au ni vitabu kutungwa, ziwe ni risala ama ni mujadalati. Mushkila huu ulikuja kinamna gani? Sasa tutasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifu karne tatu za mwanzo kuwa ni karne bora, na mushkila kama huo hakupatikaniwa katika hizi karne bora, wala karne za kati na kati urunul wusta, wala karne za mwisho mwisho za utawala kwa mpa, bali zimepatikaniwa katika karne tuliko nazo ambazo ni baada ya Uislamu kuondoshwa. Kwa ni ipi sababu rahisi ya kuanguka kwa nidhamu ya kijamii katika Uislamu na vile vile kuzorota fikra ya Kiislamu kufikia kiasi hicho? Ama sababu hadha turabu al-fikri, ama sababu ya kuyumba yumba fikra hii, fikra juu ya nidhamu ya kijamii. Walinhirafu fil fahmi ani sawab, na vile vile kupotoka katika kufahamu sawa. Imana kuna mambo mukhtalifa, lakini mtu hajamakinika gani ndo sawa na gani sio sawa. Faraju ila ghazwati al-qasiya allati ghazatha biha hadarat al-gharbiyya wa tahakamat fi takfirina wa dhuqina tahakuman tama ghayyarat bihi mafahimina anil hayat. Sababu ya kimsingi ambayo imefanya umma kuzorota au kuyumbayumba kifikra na vile vile kupotoka katika upande wa fahamu na usawa ilivyo, yarudia katika vita vikuu ambao ni vita vya kihadhara ya kimagharibi kupiga hadhara ya Kiislamu, na haikuvamiwa hadhara ya Kiislamu ila baada ya kuonekana wenyewe wamerudi nyuma, na lao wangekuwa uko mbele na fikra yao, yani fikra yao iko juu, ingekuwa ni rahisi kujitetea kwa fikra yao na kuona kwamba hadhara ya kimagharibi yagongana na Uislamu. Lakini cha kwanza ni kwamba umma yenyewe ilirudi nyuma katika kufahamu Uislamu wao wenyewe pasina kupambana na wa magharibi, kisha baadaye ikaja hadhara ya kimagharibi ambao fikra yao walikuwa nayo haikuweza kupambana na hadhara ya kimagharibi ambao imekuja kama fitna kwao. Na wa magharibi walipoingia katika biladi za Kiislamu, waliingia kwa jina la elimu, maendeleo na ufadhili. Na hii ni mitu ambayo kila mwanadamu ambaye atakathiri hawezi kukataa. Kila anotajiwa masala ya elimu, kila anotajiwa swala la maendeleo kwamba tumeletea maendeleo na tumewaletea ufadhili, wakaingia kwa mito hii, lakini kihakika ilikuwa ni mito ya kusubaisha umma, bali ilikuwa ni uvamizi wa kihadhara, ilikuwa ni vita. Na vita kama hujavijua kama wapiga vita na mtesi wako, ni kana kwamba umeshashindwa katika vita vile, hata kama hujaingia katika uwanja wa vita, kwa sababu zilitumika mbinu tofauti tofauti na mito tofauti tofauti, wakazubaishwa na mito kwamba wa magharibi wamewaletea elimu, maendeleo na ufadhili. Na kila mwenye kutaka kheri haizi kumpinga kila anokuja na elimu wala kuja na ufadhili wala kuleta maendeleo. Kwa hiyo wa magharibi wakaingia na hadhara yao katika biladi za Kiislamu na kujenga masentas kwa mito hii ya elimu, maendeleo na ufadhili. Wakaeneza hadhara zao, na hadhara hizi kwa sababu zilikuwa zimepambika kimatirio na kimada zikavutia umma. Na tunajua umma ya Kiislamu inayo hadhara yake ambayo yarudia itikadi yake, na hukumu za kisheria ndio vipimo vya hadhara ile, na malengo ya hadhara ile ni ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti na hadhara ya kimagharibi iliyojengwa juu ya msingi wa kutenganisha dini na dunia, na saada kwa wao tunasema ni nafaini, ni manufaa. Saada kwa wao ni kumiliki kwa wingi na vile vile kustarewe, upeo wa kustarewe, ambao ni tofauti na Uislamu. Kwa hiyo vita vikuu ambao umma ilipigana navyo, ambao si vita vya kisilaha bali ni vita vya kihadhara, ndivyo vilofanya mpaka wakarudi nyuma kifikra, kwa sababu vita hivi vilitawala mabongo yao na vikatawala namna ya kufikiria kwao na mitizamo yao. Wakawa umma kufikiria kwao wanafikiria kama wa magharibi, na wa magharibi ndivyo walivyotaka, na mitizamo yao ikawa ni mitizamo ya kimagharibi, ikatawala maisha yao na vile vile ufahamu wao juu ya maisha. Na wakabadilika mpaka vipimo, ikawa vipimo si maslahi tena, si ahkamu sharia tena, bali vipimo ni nini? Ni maslahi. Mtu atamwambia jambo kabisa amefahamu kwa dalili za kisheria, lakini atafikiria mshono na kumwambia, lakini bwana hili ni kinyume na maslahi. Ewe, kwa nini usiseme kwamba ni kinyume na ahkamu sharia, wasema ni kinyume na nini? Na maslahi. Ila hali maqais katika Uislamu ni ahkamu sharia. Ikawa vipimo ni maslahi, na maslahi ni vipimo vya kimagharibi wala si vipimo vya Kiislamu. Ama vipimo vya Kiislamu ni halali na haramu, na katika halali na haramu kuna maslahi ya kika ya kika. Ndio Mwenyezi Mungu akasema dhalika khairun wa ahsanu tawila, kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi na ndio jambo ambalo lina matokeo bora, ndio lenye maslahi kwenu. Kwa hiyo hadhara ya kimagharibi ikahukumu katika mabongo ya watu, ikatawala katika mabongo ya watu na fikra za watu, ikageuza mitizamo ya Uislamu na vipimo vya Kiislamu. Mtu yuangalia gani lina maslahi. Riba ni haramu kweli, lakini anaangalia maslahi ya riba. Nyumba ile sikujenga ila kwa senti za riba, nimesomesha watoto wangu sahi wana vibarua na nimetumia riba. Kama maslahi ndio kipimo katika Uislamu, hakuna haramu itabakia kuwa ni haramu, kila kitu itakuwa ni halali. Kwa sababu zina pia mtu aweza kuelezea kwamba ni haramu. Mijadala inayofanywa na mashirika yanayopigania zina kuhalalishwa huwa ni mijadala ya tolewa hoja kuonesha maslahi ya biashara hii kuhalalishwa. Ikatri hili ambaye ni national coordinator, mratibu wa kitaifa wa shirika la NZPC, New Zealand Prostitute Collective, alialikwa na kamati ya Oxford University na kuna mwanamke na shirika lake apigania biashara ya wanawake kuhalalishwa katika nchi ya New Zealand. Akawa yafanya mihadhara tofauti tofauti na makongamano tofauti tofauti, akaitwa Oxford, akafanya mjadala Oxford ya kutetea uzinifu na akashinda katika mjadala. Imana alionyesha ile jali ya maslahi ya uzinifu kuhalalishwa. Kwa hiyo ikija swala la maslahi, kila mmoja aweza kucreate hoja na akaonesha umuhimu wa jambo na maslahi ya jambo. Lakini katika Uislamu vipimo vyetu si maslahi, bali vipimo vyetu ni halali na haramu. Kwa hiyo umma itakapobadilika na kuathirika na mitizamo ya kimagharibi na kufanya maslahi ndio vipimo, sidhani kama kuna haramu itabakia kuwa ni haramu. Kila haramu itabadilika kuwa ni halali. Tembo itabadilika kuwa ni halali sababu ina maslahi ya watu. Riba itafanywa ni halali kwa sababu watu wana maslahi yao. Kama ni zina itafanywa ni halali kama ilivyofanywa katika baadhi ya nchi kwa sababu watu wana maslahi. Kwa hiyo umma ikaathirika na fikra baada ya vita hivi vya kihadhara vya kimagharibi kuwapiga. Na wenyewe kama nilivyotangulia kuelezea kwamba tayari umma ilikuwa imerudi nyuma. Qurunul mufaddala, huwezi kulinganisha na qurunul wusta katika kuifahamu, wala huwezi kuangalisha na karni za mwisho mwisho wa kuvunjika khilafa ya kiimani. Karni za mwanzo mwanzo ndio bora zaidi, kisha zikafuata nyingine, na zilipofika katikati ukawa kuna ubora wake, lakini huwezi kulinganisha na wa mwanzo. Kwa hiyo hadhara hii ikafisidi umma kiupande wa kufahamu kwa kuwatawala mabongo zao na fikra zao na mitizamo yao katika maisha, ikaondosha ile kanaa Muislamu miongoni mwa hisia ambao alikuwa nazo ni mtu kuwa na kanaa na kile anachokipata. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuheshi kwa wale wa kila siku, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni, ewe Mola, as'aluka al-huda, kwanza naomba uongofu, pamoja na kuwa ni mtume ana uongofu, lakini yuwaomba kutufundisha na sisi kuomba kila siku, wat-tuqa na utaji Mungu, wal-afafa wal-iffa, ni mtu kuepushwa na mambo machafu, wajiepusha na haitoshelezi, kwa sababu upepo ni mkali, waweza kuelekea huku tahamaki huko huku. Kwa hiyo wajiepusha na waomba Mola Subhanahu wa Taala akuepushe. Walghina, na vile vile kutosheka kwa nafsi. Walghina dhina nafsi, kutosheka ni kutosheka kwa nafsi, si kutosheka kwa material. Hakuna material zaweza kutosheka, waweza kutosha mtu hata upawe Jabal Uhudi ya dhahabu, hata upawe visima jumla ya mafuta, mwanadamu hataweza kutosheka, bali kutosheka ni kwa nafsi, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutosheleza mtu. Kwa hiyo hadhara ya kimagharibi ikabadilisha mpaka kanaa, mtu hakinai na jambo fulani ambapo Mwenyezi Mungu amelikadiria nini. Atatamani jengine hata kama ni kinyume na sheria. Kwa hiyo ikadhiri kanaa yetu. Muislamu ni wa kusifika na kanaa. Ulimwengu huu tunauona kama tulivyotaja kwamba haudoshelezi mtu. Kwa hiyo mtu yuko kinai na kila ambacho amekupatia. Na hakuna kubwa la ukinai nalo kuliko mtu kubwa wa Uislamu. Ukinai na Uislamu. Na kama huta kinai na Uislamu, utatamani dini nyingine ama mifumo mingine ambayo si ya Uislamu. Kwa kubwa la mtu kukinai nalo ni kukinai na Uislamu. Na Uislamu wenyewe ni dini ya kukinaisha nafsi. Pasina nidhamu. Kwa hiyo ukapoteza kanaa yao ambayo kanat mutaasila fi nufusi. Ilikuwa imefungamana nafsi zao. Mfano wa kanaa hii wakapoteza na ghira yao. Ghira yao ani Islamu wa taadhimina. Uislamu una matukufu yao. Na Muislamu huwa ana interest yake. Tofauti na sokuwa Muislamu. Kuna mambo ambayo lazima uwe na interest nayo. Na kama huna interest nayo ujue nafsi ndio ikanaida. Ni lazima kila Muislamu una awe na interest na kusoma dini yako. Si swala la kufatilizia. Una interest na kuna zaidi ya interest ambayo ni ghira. Kuna mambo mengine si swala la interest. Yalekana uwe na ghira nayo. Matukufu ya Uislamu. Si tu uwe na interest na matukufu ya Uislamu. Bali yalekana uwe na ghira na matukufu ya Uislamu. Na ghira hii kudhirika zaidi pale matukufu yanapofanyika yanapofunjwa heshima yake. Kwa hiyo ikaathiri mpaka ghira zetu na interest zetu na matukufu yetu. Ikawa matukufu yanaweza kufunjwa na mtu asisi yoyote. Basi wengine kama hata support atafurahia na kile kilichofanywa na yule ambaye si Muislamu. Kwa swala la ghira na swala la interest lazima lichunguzwe. Uko na interest na mambo gani? Uko na interest na mambo gani na mambo gani huna interest nayo? Mambo gani uko na ghira nayo kiasi cha kuwa yatokeze kuja kutokeleza mahali walibuka kwa mara moja? Na mambo gani huna ghira nayo? Uislamu una ghira yake na una interest yake. Kwa hiyo madhara ikatuadhiri mpaka interest zetu, ikaathiri mpaka ghira zetu zikabadilika. Mtu yuko tayari kufa kwenye maandamano akitetea demokrasia. Inna lillahi. Yuko tayari kuingia katika maandamano apige tia gasi ikiwezekana apoteze uhai wake kwa sababu ya tetea nini? Hii ni ghira katika nidhamu ya kitawala, lakini nidhamu hii mpaka utoteze upoteze uhai wako, upoteze uzima wako kwa sababu watetea kitu ambacho ni kinyume cha Uislamu. Tunasema hii ni athari ya magharibi ya mtu kuwa na ghira kwa matukufu ambao si matukufu ya Uislamu. Kwa hiyo ikatae kwa tuadhiri vipimo vyetu na kanaa yetu na ghira yetu na matukufu yetu. Na ikawa ule kushinda wa madhara ya kimagharibi utushinda sisi. Ikawa ni jumla ilitushinda kisiasa, ikatushinda kihadhara, ikatushinda katika nidhamu mbali ikiwemo hii nidhamu ya kijamii. Kwa hiyo hapa tunaona sababu ya kimsingi, si tu umma ilipoteza mustawa wake, bali kuna vita vya nje. Kuna wewe una ufahamu fulani wako, kisha ule ufahamu ukazorota kwa wengine, ukazorota, lakini kuna mazoea. Mtu yafanya mambo kwa sababu ndivyo alivyozoea, hata kama ufahamu umepungua, lakini kuna mazoea. Hapa kuna hatari ya kutokea mazoea, kwa sababu kama ni mazoea, ukija ufahamu mwingine dhidi ya ufahamu wako utaliambia ulifahamu, kwa sababu huna ufahamu wa kuresist kule ufahamu mwingine unakuja. Kwa hiyo watu hawafuati kimazoea, watu hufuata mambo kiufahamu. Kiasi cha kuwa akija mtu akikwambia unalofanya silo, una hoja kwamba hili ndilo kwa dalili kadhaa kadhaa, lakini kama itakuwa ni kufahamu, ni kufanya kwa mazoea, aweza kutokezea mtu akakwambia hili silo na huna hoja kutetea. Kwa hiyo ufahamu ukizorota huwa kuna mazoea mengine, na mazoea hayezi kupambana na fitna au potofu kutoka nje ambao walinganiwa na shibu ndani. Kwa hiyo umma ilipozorota, ikawa kule kupambana na fikra ya kimagharibi au hadhara ya kimagharibi haina nguvu ile, wanafuata Uislamu wao wanaodhabikisha kwa njia ya taklid, ambapo taklid haiwezi kusimama kwa ni hoja juu ya upinzani au ni moja juu ya fikra hii. Kwa cha kutegemea isiwe ni mazoea, bali cha kutegemea iwe ni ufahamu. Wewe wajua huu ni mbuzi na huu ni kondoo, lakini uchanganyikiwe, mtu aje kwambia la, hii si mbuzi ni kondoo, nani mbuzi? Lakini kwa sababu ufahamu umechanganyikiwa, huwezi kutofautisha baina mbuzi na kondoo, wabakie wazo basi. Enda ukamini kwa yule ambaye anakuambia hii ni mbuzi na ilani ni kondoo. Wewe kuna ufahamu wa Kiislamu ambao wataka kurudiwa na fahamu ikirudiwa kama antatadik au utabishaji. Kama utakwenda kwa mujibu fahamu, ila kwa utabishaji ambao unakwenda kwa mujibu wa mazoea, na Uislamu si mazoea peke yake. Uislamu ni fahamu na mazoea pamoja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.